सैषा प्रकृता क्षत्र से योनिरेव ये ब्रह्म सैषा प्रकृता सायेषा प्रकृता योनिरेव क्षत्र से ये ब्रह्म क्षत्रिय का जो कारण रूप है वह या जो प्रकृत ब्राह्मण प्रजाति विषय ब्रह्म ही है। तस्मात इसलिए यद्यपि राजा परमताम राजसूयाभिषेक गुणम गच्छति, इसलिए यद्यपि राजा जो है राजसूय यज्ञ में अभिषेक वाला अभिषेक गुण वाला अर्थात क्या दीक्षित हो चुका है, दीक्षित हो जाने के कारण से ये परमताम गच्छति माने आपनोति श्रेष्ठता को प्राप्त कर गया है। ब्रह्मैव ब्राह्मण जाति मेव आपनोति अर्थात ब्रह्म ही हो गया है अर्थात ब्राह्मणत्व जाति को प्राप्त कर गया। क्योंकि पूर्व दिन में आया था विचार हुआ कहा था ना उन्होंने क्या कहा तुम राजन ब्रह्मासी ऐसा आधान कर दिया उसने, ये राजन तुम ब्राह्मण हो ऐसा बोल दिया, दीक्षित कर दिया उसको, उसके उच्च आसन पर बिठा करके उसको ब्राह्मण लोग नीचे बैठते हैं और कहते हैं कि भाई आप अब ब्राह्मण हैं। इस तरह से वो क्षत्रिय होता हुआ राजसूय आदि यागों में जब दीक्षित हो जाता है तो ब्राह्मणत्व को स्व कारण स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, अतएव श्रेष्ठ हो जाता है। यद्यपि तथापि नहीं है कहीं अध्ययन कर लेना यद्यपि बात है ना, तस्मात यद्यपि भाषाकार ने ग्रहण करके बोले थे लेकिन यहाँ ब्राह्मण जाति मेव के बाद तथापि नहीं कहा है, इस जगह पर तथापि ग्रहण करना तथापि अंत तो मैंने अंत जब वही अंत्य का तात्पर्य की अंत काल में मौत का काल नहीं समझना, कर्म परिसमाप्त हो मौत मरण काल नहीं लेना है क्योंकि जब कर्म की परिसमाप्ति होती कौन सा कर्म जिस राजसूय आदि में अभिषिक्त होकर के दीक्षित होकर विद्यमान है वह कर्म के समाप्ति होने पर उपनिश्रयति आश्रयति स्वाम योनिम वापने कारण रूप जो बाह्य विद्यमान ब्राह्मण है उसको प्राप्त शरण उसके शरण को प्राप्त करता है उनको आश्रित हो जाता है। कैसे पुरोहितम पुरो निधत्ति उनको आगे करता है, आगे रखने मतलब क्या वापस अपना नीचे बैठ जाता है ब्राह्मण को ऊपर बिठाता है और कहते नहीं आप तो चाहे यज्ञ काल में यज्ञानुष्ठान काल में बने मैं ब्राह्मण को प्राप्त किया हुआ था लेकिन अब कर्म समाप्त होने के कारण से मैं तो क्षत्रिय हूँ आप वास्तव में ब्राह्मण है हमारे पूज्य हैं, ऐसे कहकर उनको सम्मान ऊपर बिठाता है स्वयं उनकी शरण में आसो नीचे बैठता है। हाँ ये वास्तविक वहां यही वास्तविक क्षत्रिय का स्वभाव है ऐसा ही होना चाहिए। ये तो लेकिन जो उल्टा है बलादि का अभिमान कर लिया धन बल का अभिमान है शारीरिक बल का अभिमान है इत्यादि अभिमान को लेकर के जो गड़बड़ करता है उसका तो नाश है। यही देखा एक बार आप लोग जो है दिल्ली गए थे एक सेठ था बनिया और वो जो है ब्राह्मण से पैर दबवा रहा है ब्राह्मण भी कैसा खोपड़ी और मंदिर में उसका मंदिर है उस मंदिर में पूजा वूजा करता था और उसको हम लोग बैठे हम लोग के सामने करवा रहे क्या बताए और हमारे सब दूसरे थे बड़े अब क्या करें हम चुप थे इसीलिए हमने कोई बात नहीं दो दिन तो रहना कभी ना कभी मौका मिलेगा। तो एक दिन शाम का समय उसी दिन शाम का टाइम था अब महाराज जी चले गए हनुमान जी महाराज घूमने अब वो भी कुछ बोलते नहीं वो तो उनको क्या मतलब है वो तो बोलते नहीं लेकिन नरक में जा रहा है भगत तो ठीक नहीं। तो शाम का टाइम जब स्वामी जी घूमने गए तो हम जान के नहीं गए और सेठ जी को पकड़ा इधर आओ अरे आप जानते हो आप कौन हो महाराज हम तो मुख अमुख है हमारा नाम ये है हम क्षत्रिय हैं और नहीं वैश्य है इसी तरह से हम लोग हैं तुम यही हो ना सच वच बोलो तुम यही मानते हो अपने आप को हम यही मानता हूँ फिर तो मैंने कहा तुम नरक में जाओगे महाराज ऐसे कैसे तुम सुबह क्या कर रहा था हम लोगों के सामने महाराज जो रंग पर बैठा दिया हम लोगों को ठीक है और तुम नीचे बैठा था और पैर एक तरफ लंबा करके बैठ गया दूसरी दिशा की ओर और तुमने तो पैर कौन दबा रहा था ब्राह्मण ब्राह्मण से पैर दबाया जाता है अरे तुम कहते मैं ब्रह्म हूँ इसे मैं तुमसे पूछा तुम कौन बताओ तुमने कहा मैं वैश्य मैं जो महाशय जी का नाम से प्रसिद्ध हूँ कहा भाई तुम तो ब्रह्म तो हो नहीं, कैसे पर दबा दिया नरक में था। तो कारण का भी कारण भी है, जब घुस गया तो उसको पकड़ गया, अगर क्षत्रिय के लिए कह दिया अपने कारण से सेवा लेता तो उसका नाश हो जाता, अनादर करता है तो तुम तो अपना कारण है, तुम्हारा कारण है क्षत्रिय स्वरूप, और क्षत्रिय का भी कारण कौन है ब्राह्मण, और उससे तुम कर रहे हो वही गलत काम। फिर क्या होगा, कैसे होगा, प्रायश्चित क्या करनी पड़ेगी, मैंने कहा ब्राह्मण जी मात्र पूछना, और हमारा काम हो गया गुरु जी लोग बैठे हुए उनसे पूछ। अब जैसे वो आया शाम को हम लोग बैठे तो जैसे वो शुरू कर दिया वही बात, स्वामी जी आपकी जो है इन्होंने ऐसे ऐसे कह दिया ये वो, उतार हमको देख तो जहाँ जाते हो कुछ लोग पकड़ लेते हो। मैंने कहा ऐसे तो सत्संग होता है, जैसे तो ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलेगा, तो आप बताइए प्रयास की सुनते। स्वामी जी ने बताया जिस ब्राह्मण से पूरे पैर तो वाया उस ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व जो है पूजा करो, उसका चरण धो के पानी पियो। गुरु है नहीं है तुम्हारा नौकर है क्या चाकर है, कुछ तनखा दे रहे तो उसको कुछ भी करना है। अब उस आज से रोज एक साल तक तेरे को नित्य करना, पैर धो के पानी पियो, उसका आरती उतारो, पूजा करो और जो है उसको भोजन खिलाओ। ये छोड़ो भाव की है तुम्हारा नौकर है, तुमने जो नौकरी में रखा है मंदिर पुजारी बना रखा भावना तो भाव से रखो और उसकी पूजा करो, एक साल जब करोगे तब आप जो आज से जितना के सब। मैंने कहा महाराज आपने तो बहुत सस्ते में निपटा दिया, ऐसे ये तो कहिए त्योहार वगैरह में तो बढ़िया दक्षिणा भी देगा, करोड़पति है क्यों तनखा से मतलब नहीं, नित्य भोजन दक्षिणा, बिना दक्षिणा का भोजन ब्राह्मण को खिला हुआ तो नर्क फिर ले जाएगा, कुत्ता बनेगा तो बनेगा। महाराज झांसने लगे, महाराज जी कहते तो क्या करे, मेरे भाव क्या ब्राह्मण को भोजन खिलाए और दक्षिणा ना दे, हजम तो हो जाएगा, ब्राह्मण सब हजम कर लेता है, फिर यजमान को कहाँ फल मिलेगा, यजमान को तो फल नहीं मिलेगा तो नरक में जाए फिर कुत्ता बनेगा तो। अच्छा प्रणय नित्य दक्षिणा होनी चाहिए और उसके अलावा त्योहार है विशेष दक्षिणा वस्त्र आदि से सम्मानित करो। तो महाराज जी ने कहा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया। मैंने कहा ब्राह्मण को खुश हो गया, देख रहा था उसको बड़ा खुश हो रहा था, उसकी तो लाटर खुल गई है, नित्य दक्षिणा भोजन पानी पूजा सम्मान मिलेगा। वास्तव में जन लोग विपरीत क्रम से चल के ही अपना नाश करते हैं, उसका फल भुगत चुका है, उसका एक बेटा था वो गुजर गया, जो छोटे महाराज की कृपा से हुआ था खत्म हो गया, और दूसरा है वो पूरा पियक्कड़ बाबा है, पूरा दिन रात तना रहता है, हाँ सुरापान करके जो है मस्त, वो भी सुना खत्म हो गया बाद में, दो ही लड़के दोनों खत्म। उसके बाद हम लोग पहुंचे तब जा करके उन लोग सब समझ में आए उसको, भाई हाँ पाप कर रहे हैं, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, घर में जो क्या दो पैसा है, समय आने पर सब पता लग जाता कल खुलता। यस्तु पुनर्बलाभिमान स्वाम योनिम ब्राह्मण जाति ब्राह्मण यूयनम हिनस्ती हिंसती, इसे जो कोई भी बल का अभिमान, बल में से अनेक प्रकार के बल होता है ना, धन बल है, शारीरिक बल है, सब प्रकार मनोबल है, विद्या बल है, ज्ञान बल है, इत्यादि बलों से ब्राह्मणों का अभिमान अभिभूत करने की चेष्टा करता है। स्वकारणीभूत ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण को यौन हिंसा, जो कोई व्यक्ति हिंसा करता है नियत भाव न पश्यति, अनादर भाव से निश्चय करके उसको जो है देखता है, नियत भाव त्रियक दृष्टिया स्वात्म स्वाम आत्मीयमेव स योनि, वो व्यक्ति कर क्या रहा है, वो अपनी ही जो योनिता योनिम रिच्छति स्वं ब्रह्मं विच्छिन्नति नाशयति, अपने कारण का उसने नाश कर ले रहा है। स एतत् कृत्वा पापयान् पापतरो भवति, वह यह कार्य करके माने तस्य पापतर हो रहा है। पूर्वमपि क्षत्रिय पाप एव क्रूरत्वात् आत्मप्रसंहिंस्या सूत्रनाम, पहले से भी वैसे भी स्वभाव उसका है, क्या क्षत्रिय का स्वभाव है क्रूरत्व, और अब तो और चढ़ जाएगा, आपने उसको ब्राह्मण बना दिया घोषित कर दिया, फिर तो क्या कहना है, उसका अभिमान और चढ़ेगा, क्योंकि क्रूरत्व गुण से विशिष्ट अभिमान क्या करेगा, उसी का हानि पहुंचा देता है। आत्म प्रसव हिंसया सुतराम, और आत्म प्रसव की हिंसा से स्व का कारण की हिंसा से निश्चित रूप से अनायास ही वह अपने नाश को प्राप्त करने से कोई संशय नहीं है। यथा लोगे श्रेयांसम प्रशस्त तरम हिंसित परिभूय पापतर भवती, जिस प्रकार से श्लोक में देखने को मिलता है कि श्रेय पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष लोग है, प्रशस्तर है, पूजनीय पुरुष लोग है, उन लोगों को अनादर करके विभूत करके पापतर होता हुआ देखने को मिलता है। सनैव विभवत सविषम सृजत यान्येतान देव जातानि गणशाख्यायन्ते वसवो रुद्रादित्या विश्वे देवा मरुत इति। वह ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रियों को उत्पन्न कर लिया अपने अतिशय यश के द्वारा, फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ, अपने देखा उसने अपने आप को वैभव युक्त नहीं मानता, अर्थात कर्म को करने में समर्थ नहीं मानता। क्यों? स विषम सृजता वह वैश्विक सृष्टि किया, क्योंकि नियंता तो मिल गया और कर्म का कर्ता मिल गया, कर्म का कर्ता ब्राह्मण है और उसमें जो नियंता और रक्षक है क्षत्रिय, इन दोनों से काम चलता नहीं। जब तक अन्न दाना पानी नहीं आएगा, कृषि वाणिज्य गौवादी नहीं होंगे, जो वैश्य का कर्म है वह नहीं रहेगा तो कर्मकांड कैसे अनुष्ठान होगा? दूध कहां से आएगा, दही कहां से है कि नहीं, धान कहां से आएगा, चावल कहां से आएगा, पुरड़ा कैसे बनाओगे? इसलिए इन सब चीजों के लिए वैश्य की अपेक्षा है। द्रव्य दक्षिणा का स्वरूप तो वैश्य अधीन है, क्षत्रिय नियामक है और रक्षक है, ब्राह्मण यज्ञ का कर्ता है, ऋत्विक बन सकता है, इन खेती वगैरह करके इन सारे माल टाल जो द्रव्य और दक्षिणा जो रूप दक्षिणा चरण क्या होती थी दाय, तो उसको पान कौन करने का? वैश्य ही तो नियम है ना, और उसे राजा लेगा या ब्राह्मण लेगा और दूसरे को दक्षिणा रूप देता है, ये नियम होता था। अब उस हिसाब से वैश्य के बिना इसे द्रव्य दक्षिणा नहीं रही, और द्रव्य दक्षिणा नहीं है तो फिर कहां से आपका कर्मकांड होगा? याग से द्वे रूपम द्रव्यंचा देवता चेति, याग का दो रूप है द्रव्य और देवता। देवता तो प्राप्त है ब्राह्मण को, क्योंकि उसने वेदों को रट लिया, वेदों के माध्यम से देवताओं को आह्वान वर करके प्राप्त कर लेने सामर्थ्य वाला है, किंतु द्रव्य कहां से आए? उसके लिए आवश्यक हो गया वैश्य जाति। विषम सृजत यान येतानि देव जातानि गणशाख्यायन्ते, जो देव देवों में उत्पन्न समूह है वो कौन कौन? वसु रुद्र आदित्य विश्वदेव और मरुत, ये लोग है ना वैश्य जाति वाले देवता। इनके माध्यम से वैश्य जाति का जितने आपके जो अग्रवाल है, चित्रगुप्त है, उग्रसेन वगैरह नाम होते हैं इस कलयुग में, इनकी परंपरा से वैश्य जाति का मनुष्य भी हो गए। तजातीय देवता पूर्वक तत्त जातीय मनुष्य की उत्पत्ति कहा गया है। क्षत्रिय सृष्टि अपनी सनैव विभवत, वह जो कर्मणे नैव विभवत वचन वे कर देना, कर्म करने में अपने आप को समर्थ नहीं मानता सृष्टा, वह ब्राह्मण जाते वचन जो सोपादिक ब्रह्म तथा न विभवत। ब्रह्म उसी प्रकार जैसे पहले क्षत्रिय को उत्पन्न किया, स्व के उत्पत्ति स्वस्वरूप से ब्राह्मण जाति को लेकर के वह प्रसन्नता तो क्षत्रिय को बना दिया, ठीक उसी प्रकार से अब भी वह कर्म में असमर्थ अपने आप को मान करके दोबारा उसने वैभव रहित अपने आप को माना, तो वित्तोपार्जितुर अभाव, क्यों मान रहा है? उसे हेतु दे दिया, वित्त को उपार्जन करने वाला कोई नहीं है। वित्त यहाँ पर भी पशु वित्त है, मनुष्य वित्त है, धन वित्त है, सारे प्रकार का वित्त को लेना है, उसको उपार्जन करने वाला नहीं, उसको उपार्जन करने का अधिकार केवल वैश्य को है। वित्तोपार्जन कौन करेगा? वैश्य। स विषम सृजता, इसलिए वह ब्रह्म ब्राह्मणत्वावच्छिन्न जो ब्रह्म है, अब क्षत्रिय उपाधि वाला भी हो चुका है, उभयोपाधि वाला ब्रह्म, उसने क्या किया? वैश्य जाति को उत्पन्न किया, कर्म साधन वित्तोपार्जनाय, कर्म का साधन पुत्र जो वित्त है द्रव्य आदि, उसको उपार्जन करने के लिए कहा पुनर्सवित। कौन है वैश्य जिसको उत्पन्न किया गया था? यानी ये तानि देव जातानी, जो यह देव समूह में उत्पन्न है, स्वार्थ निष्ठा समझो, देव एव देव जाती थी, निष्ठा जो हुई है वह स्वार्थ है, काल नहीं लेना, पूर्व में पैदा हुआ उत्तर काल ऐसा करके नहीं लेना, भूत काल प्रत्ये नहीं है। इसलिए स्वार्थ का तात्पर्य क्या है, इसे टिप्पणकार स्पष्ट कर देते हैं, स्वार्थ मैंने कालाद अनपेक्ष भाव मात्र, भाव मात्र नहीं क्रिया सामान्य, ये थे देव जाति भेदा इत्यर्थ, वह जो देव के जाति भेद गणशो गणं गणं आख्यायन्ते कथ्यन्ते इति गणप्राय मिषः, गण गण रूपेण जो कथन किया जाता है उसका नाम गणशः। और देखने को मिलता है यहाँ पर वैश्य लोग है ना, इनके गण प्राय गण समूह समूह प्राय होकर के विचारते हैं, अपने अपना समाज बना रखा, अग्रवाल समाज है या वैष्णव समाज है, विष्णोई समाज, अलग अलग समाज बना रखी है। और जहां देखो मैं व्यापार सभा में, पहले जब तक कुछ मत बने ना बने व्यापार सभा बन जाएगी, चार इकट्ठे नहीं हो जाएंगे ये तो काम चलो। हाँ आश्रम भी है राजस्थान में, बहुत होते हैं विष्णु क्या? वो बात अलग चीज है, तो परंपरा अलग अलग है। गण प्राय है विषा प्रायण सहता है वित्तोपार्जन समर्था नहीं कई कशा, प्रायण सहत होकर के समूहित होकर के ही वित्त को उपार्जन करने में समर्थ होते हैं, अकेले अकेले कभी समर्थ होते ही नहीं। वैसे वो अष्ट संख्यो गण, उसे गण आठ संख्या वाले, नीचे कहीं टीका में है या आनंदगिरी में नहीं दिया, अन्य टीकाकरों ने दिया था, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवानिलो वनला प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवो अष्टावेति स्मृताः, ये आठ वसु धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल, ये हो गए पांच, प्रत्युष प्रभास नहीं पांच छह, धर ध्रुव सोम तीन हो गए, अह अनिल अनल तीन हो गए छह, प्रत्युष और प्रभास दो आठ, ये अष्ट वसु है। तथा एकाशरुद्रा एकाशरुद्र अहिर्बुद्र वगैरह नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसलिए इसको उन्होंने नहीं दिया। और विश्वे देवा दश, विश्वदेव देवता नाम से दस लोगों का समूह होता है, और द्वादश आदित्य भी प्रसिद्ध है, मित्र मित्र रवि हिरण्यगर्भ इत्यादि नाम से बारह आदित्य होते हैं, जो सूर्य नमस्कार के मंत्रों में आप जोड़ के बोलते हो। विश्वे देवा दश वे दस कौन है, क्रतुर दक्ष वसु सत्य काल कामो धूरि लोचन पुरुरवा आर्द्रवाश्च विश्वे देवा प्रकीर्तिता, क्रतुर दक्ष क्रतु नंबर एक, दो दक्ष व तीन वसु, चार सत्य, पांच और छह काल और काम, सात और आठ धूरी और लोचन, नौ है पुरुरवा, दसवां है आर्द्रवा। यह धूरी लोचन में पाठ वेद माना गया है, धूरी लोचन में कहीं कहीं पर ध्वनि रोचको ऐसे भी पाठ है, कहीं पर धृति कुरु ऐसे भी पाठ है, पाठ वेद है। ये दस मिलकर के विश्व देवगण होता है। विश्वाया पत्यानि सर्वे वा देवा, विश्व देव का दो व्युत्पत्ति है, विश्वा नामक कोई देवी थी, उनकी जो आपत्ति है वो विश्व देवा कहे जाते हैं। आवाज आ रही है, और कहते हैं कि भाई अथवा दूसरा क्या, विश्व सर्व सर्व विश्व भव भय है ना पर्यायवाची, इसे विश्वे मैंने सर्वे वा देवा इति विश्व देवा, मौर्त सप्त शब्द मौर्त सात लोगों के प्रत्येक गण, ऐसे सात गण में 49 लोग मौर्त होते हैं। इंद्र ने जो है जीति का गर्भ में घुस करके टुकड़े कर दिया था उनको मारने के चक्कर में, लेकिन वो इंद्र का दर्शन के कारण से सब देव भाव को प्राप्त कर लिया, और जब पैदा हुआ 49 पे इकट्ठे हो गए, एक एक टुकड़ा एक एक हो गया देवता, उमर देवता नाम से प्रसिद्ध है। सब परिचार का बाबा, लेकिन उसने देखा अरे भाई ये सब तो ठीक है, अब तो रक्षक भी हो गया है, कर्ता मैं हूं स्वयं ब्राह्मण, और उधर जो है वित्तोपार्जन करने वाला वैश्य भी हो गया, धन दौलत भी इकट्ठे हो गए, जो भी आवश्यक द्रव्य सामग्री वगैरह तैयार हो गया, लेकिन तब भी कर्म नहीं हो सकता, फावड़ा कौन चलाएगा, यज्ञ भूमि का निर्माण कौन करेगा, यज्ञ मंडप तैयार कैसे होगा, यज्ञ कुंड भी बनानी है, गोबर लेपना है, सब काम करना है ना, ये सब परिचर्या है, ये तो न क्षत्रिय करेगा ना वैश्य करेगा ना ब्राह्मण, ये काम तो भाई शूद्र का है। तो इसलिए उसने सोचा भाई परिचारक नहीं है तो कर्मकांड कैसे होगा, इसलिए परिचारक के अभाव में अपने आप को स नैव विभवत स शौद्रम वर्णम सृजत भूषणम यम वै पूषा यगं हि दगं सर्वं पुष्यते इदं किंच स नैव विभवत तच्छ्रेयोर्पमत् सृजत धर्मम रेतत् क्षत्र से क्षत्र धर्म अस्मा धर्मात्म नास्ती अतो अबल्यान बलियागंसम आशगं सुदे धर्मेण यथा याग्नीव एवं यो वै स धर्म सत्यम वै तत् तस्मात् सत्यम वदन्तम् आहुर धर्म वदतीति धर्मम वा वदन्तगं सत्यम वदतीति एतद्ये वै तद् उभयम् भवति। कहते कि भाई देखो सा नैव विवत् वह वैभव को प्राप्त नहीं किया अर्थात कर्म कर्म में अपने आप को समर्थ नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि परिचारक नहीं है, सेवक नहीं, लकड़ी काट के लाना है, सब काम करना है ना, समझा वगैरह कौन लाएगा, इसलिए जरूरी था। तो उसने देखा कि शूद्र का निर्माण करते शौद्रम या विश्वार्थ है शूद्र एव शौद्र शूद्र वर्ण का निर्माण कर दिया। और कौन है वो शूद्र देवता? पूषा देवता। पूषा देवता कौन है? यम ही पूषा, ये पृथ्वी ही पूषा है। यम इदम सर्वम पुष्यति इदं किंच, क्योंकि पृथ्वी ही इन सारे चीजों को पुष्ट करता है जो कुछ भी संसार में विद्यमान, इसके माध्यम से कुछ पुष्ट करता है। इसलिए पृथ्वी ही पूषा मनोवर पृथ्वी मान देवता भी पूषा देवता। उसी से अन्य समस्त शूद्र वर्ण पैदा हो गए, उस देवता के अनुरूप ही मनुष्य हो। स परिचारक भावात पुनरपि नैव विभवत् स शौद्रम वर्णम असृजत, परिचारक के अभाव में जो ना पुनः वैभव को प्राप्त नहीं किया। वैभव को प्राप्त नहीं किया तो मतलब क्या? कर्म करने में अपने आप को समर्थ नहीं मान रहा है। ये पहले प्रयाय में जो अर्थ किए उसको ध्यान रखना है, बार बार वही अर्थ बोलेंगे नहीं ना भाष्यकार, एक बार बता दिए न वैभवकार थे कर्मणि असमर्थो अस्मीति चिंतितवान सा, ऐसा उसने विचार किया है। पूषणम यम वही कत इसलिए कह दिया, उसने क्या किया? स शूद्रम वर्णम असृजत, शूद्र वर्ण की सृष्टि किया। शूद्र एव शूद्र स्वार्थ्यण वृद्धि, स्वार्थ वर्ण कर वृद्धि कर दिया गया। कहा पुनः शूद्र वर्णो यह सृष्टा, कौन है वह शूद्र वर्ण जो सृष्टि किया गया था? भूषणम पुष्यति की पूषा, पूषा देवता को उत्पन्न कर दिया। वेदांत वाला माना गया ना इसको, वेदांत तोड़ दिया गया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, पहले तो दांत वाला था वो, बाद में तोड़ दिया गया, अदंत वाला हो गया। अच्छा कहा पुनरसु पूषा, अरे पूषा कौन है यहाँ? कहते हैं इति विशेष संदिशति, ऐसी आशंका होने पर उस देवता जो अभिमत देवता का विशिष्ट रूप को यहाँ निर्देश किया जा रहा है, वो अलग उसका भी एक नाम है पूषा, ये वो नहीं लेना। यम प्रति पूछे इसे स्वयं वार्ता कर रहे ना, प्रति स्वयं वार्ता कर रही, क्यों कर रही है? आप ले जाए तो शंका हो जाए, आज का नाम भी पूछा, अन्य अन्य गांव का नाम है, विष्णु के भी नामों में आता है पूछा, और शंका को स्वयं श्रुति दूर कर दी। पूछे कौन है यहाँ? यम वही, आप कहा शंका रह गया? न सूर्य हो सकता है, न विष्णु हो सकता है, न कोई इंद्र के नामों में भी है पूछा, वो भी नहीं हो सकता। मरुदगण में भी नाम है, उनचास में का नाम पूछा है, वो भी नहीं ले सकते। दया कौन का देश यम पृथ्वी एव पूषा, यह पृथ्वी ही यहाँ पूषा सकते हैं। स्वयं निर्मय जन्मा आ गया, स्वयं से विपत्ति भी करके बता रहे पृथ्वी का नाम पूषा कैसे पड़ गया, थका है स्वयं बता रही। यम इदम सर्वम पुष्यति, ये जो पृथ्वी है ना, इदम सर्वम इदम किंच, जो कुछ भी यहाँ है हम सारे को यही प्रतिपुष्ट करती है। उसके बाद देखा भाई चातुर्वर्ण तो सृष्ट हो गया, तद वर्णीय देवता वर्णीय मनुष्य तद परंपरा उत्पन्न हो चुके, लेकिन तब भी वो पसंद नहीं है, कर्म करने में अपने आप समर्थ नहीं मानता, क्योंकि जानता है पता नहीं भरोसा नहीं इस क्षत्रिय का, ये क्रूर है, हैं क्रूर होने के नाते वो कभी उल्टा कर सकता है, रक्षक भक्षक बन जाते हैं, और बनिए का भी कोई भरोसा नहीं, कमा रहा है ना मेहनत कर रहा है वो, बोलते मैं कमा रहा हूं मैं क्यों उसको दूं, वो अपने बटोर बटोर के स्विस बैंक में जमा करने लग जाएगा, तब क्या होगा? तो इस चक्कर से देगा भाई कभी कोई भरोसा नहीं, कोई नियंत्रण कर रहा है उससे अलग होना चाहिए, और शूद्र के बारे में तो कभी भी विद्रोह कर दे, है ना, दलित लोग कभी विद्रोह कर दे कोई भरोसा है, बॉयकॉट कर देंगे ये, तो भाई कुछ ना रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने सोचा इन सबको नियंत्रण करने कोई अदृश्य चाहिए, क्योंकि कोई भी दृश्य वस्तु है उसको घुस खिला कर ले तो बदल सकते हैं, उसको लालच दे दो उसके साथ पूरा कर दो, आपने जो चाहो वो करवा लो, ये आदमी का एक दुस्वभाव है, अगर खुश करके आप जो चाहे सो से करा लो वो सब कुछ करने को तैयार हो, कोई पैसों से बिक रहा है, कोई मान सम्मान से बिक रहा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि धर्म का सृष्टि करना जरूरी, एक अदृश्य शक्ति जो सभी को भीतर से भय को देने वाला, सभी को नियंत्रण करने वाला एक शक्ति है, वो धर्म है। सनिवत वो प्रसन्न नहीं हुआ तो अर्थात कर्म करना अपराध समर्थ अभी भी नहीं मान रहा है, क्यों? क्षय रूपम मत्य सृजता, वह पुनः अपना जो श्रेय रूप है उससे नया चीज का सृष्टि किया, क्या? धर्मम, धर्म मूल बोल रहा हूं। तदेतत् छत्र क्षेत्र, इसलिए वाह जो धर्म है तो क्षत्रियों का भी क्षत्र तो है समझो, अर्थात नियंत्रणों का भी नियंता है। जान के क्षेत्र को लिया ऐसा अन्य को, वैश्यों का भी वो वैश्य है, शूद्रों का भी वो शूद्र है, ब्राह्मणों का भी वो ब्राह्मण, नियंता का भी वो नियंता है, कर्ता का भी वो कर्ता है कि नहीं? और व्यवस्थापक विसर्जन सर्व जो है विसर्जन करता है, जो है वितरण करने वाला वितरण करता का भी वो वितरण करता है, परिचारकों का भी वो परिचारक, सभी के अंदर धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो नियंत्रण करता है। तस्मा धर्मात्म न, इसलिए वास्तव में धर्म से पर कुछ नहीं है। अत अबलियान बलियागन सम आशंस होते हैं, इसलिए जो अबलवान लोग होते हैं वो बलवान लोगों के से भी कुछ ना अपेक्षा करते किस आधार पर करते हैं वो? धर्मेण यथाराज्ञा एवं जिस प्रकार धर्म से धर्म के माध्यम से राजा से भी प्रजा अपना जो मांग को पूरा कर लेते हैं, राज प्रजा लोग अपने आप सही है तो क्या है, यदि मंत्री गलत है उसको पकड़ ले घेर कर बोले हमारे दो, वो भी हाथ जोड़ के बड़ा मुश्किल से जो है मना लेते हैं, हाँ जी हाँ जी आपका सब काम कर दूंगा, सब डिमांड पूरा कर दिया जाएगा, अब तब भी नहीं माने, गुस्सा रहे आप ऐसा हर बार बोलते नहीं मानते, ये करके कोई जूता मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कुछ करता है, अब बेचारा किसी तरह से हाथ जोड़ जाड़ करके बड़े मंत्री मुख्यमंत्री भी चुनो छोड़ते हैं क्या लोग, पत्थर को जूता फेंकने से पीछे नहीं हटते, गलत है, वो भी अपने अधर्म किया हुआ है, अगर डर के मारे हो माफी मांगता है, किस तरह से भागता है, छुप छुप समर्थ है, पुलिस है, सब कुछ है उसके पास, उठवा सकता है दुनिया को, नहीं, प्रजा में धर्म रूपी बल है और उस राजा में अधर्म है, इसलिए कुछ नहीं करता, बलवान तो है, लेकिन अबलवान लोग मिलकर के जो है उस बलवान को पछाड़ देते हैं, क्यों धर्म के आधार पर, ठीक यथा राजा, इसलिए यथा राजा जिस प्रकार राजा के द्वारा लोग जो प्राप्त कर लेते हैं, एवमेव यो वही सधर्म सत्यम वही तप, वह यह जो धर्म है वही वास्तव में तस्मात, इसी कारण से सत्य वदंत माहो धर्म वदति थी, सत्य बोलने वाले को क्या बोलते हैं दुनिया में, ये धर्म बोल रहा है, और जो धर्म वदंतम धर्म को कथन करने वालों के प्रति लोग क्या कहते हैं, सत्यम वदति थी, और इसे संस्कार आज भी विद्यमान है सर्वत्र, देखिए पंजाब में हरियाणा विशेष रूप में आप घूमोगे तो पता लग जाता है, आपको ची बोलेंगे बोलेंगे सत्य वचन महाराज, कुछ भी बोलेंगे आप सत्य वचन, अरे भाई थोड़ा लघु शंका लगा, लघु शंका करने जाना है, सत्य वचन महाराज, वही सत्य वचन महाराज, बड़ा लेकिन उचित भी है, शास्त्रीय संस्कार है, पंजाबी है चाहे हरियाणा भी है, जल बुद्धि वाले माने जाते हैं इनको, लेकिन फिर भी कुछ तो शास्त्रीय संस्कार है, 12 बज रहा है तो भी तो सत्य वचन बोलना छोड़ेगा, क्योंकि वास्तविक धर्म ही बाह्य लोक दृष्टिया भी जो है ना ज्ञान और अनुष्ठान के अनुरूप धर्म शास्त्रज्ञ तथा अशास्त्र के सबका नियंता होने से क्षत्रिय का भी नियामक होने के कारण से यही धर्म बाह्य रूपेण भी धर्म रूपेण और सत्य रूपेण उभय रूपेण प्रतिष्ठित है। वैसे भी ले लो धर्मेण तृतीया ना राज्य तृतीया कर दो, राज्य तृतीया कर दीजिए तो बन जाएगा, धर्म के रूपी बल पर बलवानों को भी हम जीत लेते हैं, था उसी प्रकार से यहाँ पर भी राजा के बल पर दुर्बल व्यक्ति भी एक अन्य प्रबल व्यक्ति को जीत, हम तो सर राजा को जीतने की बात कर रहे हैं, राजा को जीते हम कह को दूसरे को जीतने की प्रयास, तृतीया को लेकर वो अर्थ भी आप ले सकते, भाष्य सा चतुरा सृष्टवापी सा चतुरा प्रश्न एक वचन नहीं समझा पंचकार इसलिए बोल रहे हैं और वो चालाक ब्रह्म में ऐसा अर्थ नहीं कर देना चाहिए। वह चालाक ब्रह्म ने ऐसा अर्थ नहीं करना। यह चतुर है द्वितीय का बहुवचन चार संख्या वाले वो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्युद्र इन चारों को सृष्टि करके सृष्टवापी वर्णान नैव विभवतो चारों वर्णों को वर्णान का विशेषण चतुरा वर्णान सृष्टवापी चार वर्णों को सृष्टि करके भी नैव विभवत वह अपने आप को महिमान्वित विभूतिमान कर्म करने में समर्थ ऐसा वो नहीं मानता। इसलिए छत्र से अनियत आशंकया क्यों छत्र आदियों की अनियतत्व की आशंका के कारण से उसने क्या किया तो तत्श्रेय रूपम अत्यसिद्धत उसने अपना श्रेय स्वरूप को ही सृष्टि कर दिया जैसे पहले किया था बस यहाँ पर भी किया। बीच से बोले असृजित असर बोल रहे थे यहाँ बोल रहे अत्यसिद्धत छत्र के लिए कहा था अत्यसिद्धत और वापस धर्म के लिए भी अत्यसिद्धत वहां भी श्रेय रूप से सृष्टि अन्य सर्वत्र सामान्य रूप से सृष्टि था। किंतक क्या उसने किया श्रेय रूपम धर्मम श्रेय रूपम सृष्टम चवाया जो श्रेय रूप सृष्ट है धर्म वो क्या है छत्रस्याप छत्रम छत्रस्याप नियंत्रित करता उग्राद भी उग्रम उग्र से भी उग्र उग्र से भी उग्र नहीं बलवद भी छत्रम मर्यादा अतिक्रामती धर्मेण नियमित बलवान होने पर भी जो क्षत्रिय है तो मर्यादा का ग्रहण नहीं करता क्यों धर्म के द्वारा निहित होने के कारण से। यह धर्मो माने यो धर्म जो धर्म है तस्मात क्षत्रस्याप नियंत्रित धर्मात्म नास्ती वह यह जो धर्म है जिसलिए वो क्षत्रियों का भी नियंत्रता है इसलिए धर्म से पढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ते नहीं नियमयंते सर्वे उसी के द्वारा सर्वे नियमयंते सर्वे जिसने जान के कहते लक्ष्य उपलक्षण है ना वो केवल क्षेत्र का नियंत्रता है क्या ब्राह्मण वैश्य का नियंत्रता नहीं है वो ऐसा नहीं सबका नियंत्रता है उपलक्षण है उसी भाषिकार ने स्पष्ट कर दिया। तेन मैंने धर्मे नहीं नियमयंते सर्वे सभी का नियमन किया जाता है तो कथम यदि किस प्रकार से उच्च मैंने अपनी अर्थ में अबलियान दुर्बलतर रोपी अबलियान का मतलब दुर्बलतर है फिर भी बलियांसम आत्मबलवत्रम अपी अपने से जो ज्यादा बलवान है उसको भी आशंसते काम से जेतुम धर्मेण बलेना उसको भी वो धर्म रूपी बल से जीतने का प्रयास करता है। यथा लोके कश्चित राज्या सर्वबलवत्तमेनापी कुटुंबिक एवं जिस प्रकार से कोई कुटुंबिक है वह सर्वबलवत्तेनापी राज्या सर्वबलवान राजा के द्वारा भी क्या करता है अन्य सौ से भिन्न दूसरे कोई बलवान को जीत देता है ऐसा करना पड़ेगा यदि भाष्य में वो नहीं किया राजा की सहायता से स्वयं कुटुंबिक दुर्बल कुटुंबिक एक अन्य कोई प्रबल कुटुंबिक को जीत रहा है ऐसा भाष्य में स्पष्ट शब्दावली तो है नहीं। राज्य स्पर्धमान देखो आंदगीकार और भी उल्टा कर रहे देखो राज्य स्पर्धमान कुटुंबिक राजा से ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है कुटुंबिक और राजा को भी जीत लेगा किस आधार पर धर्म यहाँ से तो स्पष्ट लग रहा है ना यदि भी दृष्टांत दास्तान तो वहां से बंद हो जाएगा अबलवान बलवान को धर्म से जीतता है इसलिए अबलवान कुटुंबिक अन्य कोई बलवान कुटुंबिक को राजा की सहायता से तृतीया को देखने से ऐसा अर्थ निकलता है लेकिन भाष्य शब्दावली और टीकाकार की शब्दावली से तो वो अर्थ नहीं निकलता सीधा कर राज्य स्पर्धमान विशेष स्पर्धमान का टिप्पणी क्या धर्मात्मक बलाश्रयात भूकंप चेतु उत्साह टिप्पण देखिए धर्म रूपी बल से ही यहाँ धर्म नहीं देना बल के लिए और धर्म रूपी बल पर साधारण प्रजा भी राजा को विजित के आर पार कर जाएगा उससे भी आगे बढ़ सकता एवं तथा अन्यत्रा भी धर्म से उत्कर्ष से कृति भाव इसलिए मुख्य अर्थ तो यही हमको लग रहा है वो भी अर्थ आप ले सकते हैं जिसे आप बता रहे हैं लेकिन वो भाष्यकार को और टीकाकार को अभिष्ट अर्थों में से नहीं बल तो धर्मी क्योंकि राजा भी बेईमान हो सकता है इसलिए वहां राजा को बल रूपण लेना उचित नहीं राजा को भी जीतने की इच्छा आधार पर साधारण कुटुंब भी धर्म के आधार पर कई प्रसंग आया भी है। अब जैसे देख लीजिए आपके मुसलमान राजा लोग जो यहाँ रहे क्यों ब्राह्मणों से चढ़ते क्यों उनके काटा क्यों हिंदुओं से चढ़ा क्यों उनके जन्म चोटी उतारने में लग गए क्यों क्योंकि आपके धर्म रूपी बल था, वो आपने जो शारीरिक बल पर आपको दबा दिया। कारण क्या हुआ, वहां कुछ ब्राह्मण के गड़बड़ रहे होंगे, अपना बल वो क्षीण थे उनकी, सम्यक अनुष्ठान आदि का अभाव था, कालक्रम में धर्म का स्वरूप नष्ट हो चुका है, और समय अनुष्ठान आदि का अभाव होने से इनका क्षीण बल वाला थे, और वो अपना जो भी धर्म है उस समय पालन कर ही रहे, वो उत्कृष्ट बल वाला था, तो उसने इसको दबा दे दिया। नहीं तो ऐसे ही प्रसंग आते जहां एक ब्राह्मण राजा को पलट दिया, जैसे वहां आता है मंत्रालय की जो स्वामी राघवेंद्र स्वामी तीर्थ है, राघवेंद्र तीर्थ स्वामी जी हैं, बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने जीवन समाधि लिया था। उन्होंने क्या है, मुसलमान राजा निजाम था हैदराबाद, उसने कहा कौन हिंदू आ गया इधर गया जब तब करने वाला, हमारे क्षेत्र में कोई नहीं हो सकता है। तो लोगों ने कहा महाराज उनका विरोध मत करो, महानसित पुरुष है, सब उतना सतनाश हो जाएगा। अच्छा तो उसने ठीक है अब आदेश पारी नहीं करना, और पहले परीक्षा लेते हो साधु का, हो गया। अब वो मांस मांस अंडा फंडा दुनिया भर गंदी चीज बना बनो करके दारू फारू रख करके बहुत बड़ा था जा करके दे दिया उनके सामने, बैठो तुम्हारा जी इतना ले लिया महाराज जी, भोग लगाइए। अच्छा देख तुम भद्रा का जल लाओ, तुम भद्रा का जल लाया गया जो भगवान का अभिषेक किया हुआ था, उसको लेकर उस जल सब फल खीर मिठाई सब भात कूड़ा पूरी सब बन गया, सब बदल गया, सुगंधित द्रव्य बन गए सारे, सारा सुगंध फैल गया। अरे राजा भित्री कहां से आ गए, चलो भोग लगाओ भगवान को। भगवान भोग लगाया ला कर राजा बांटो प्रसाद तुम अपने हाथ। हम खोलता देखता है तो क्या करता कैसे आधार हुआ, उस राजा को जीता कि नहीं जीता, साधारण साधु से जप करता था, सुना है सर मंत्रालय मंत्र का जाग लो कुछ नहीं, मंत्र से ऐसा सिद्धि पा लिया सारी सिद्धियां, और राजा ने कहा पूरा क्षेत्र आपका, उल्टा जो निष्कासित करने की सोच रहा था है? वो कहता है पूरा क्षेत्र आपका मंत्रालय का नाम जो आज से जो आप मंत्र शक्ति से जो किए हैं, एक क्षेत्र का नाम मंत्रालय में और एक क्षेत्र सब कुछ आपका है। एक साधारण व्यक्ति साधु इन धर्म के बल पर उस राज्य को जीत लेते नहीं, उसी तरह का प्रसंग यहां लेना ज्यादा श्रेष्ठ है भाष्य और टीका के अनुसार। धर्म से उत्कृष्ट नियंत्रित सत्या अभिन्नता, और उसमें भी तो घटेगा ना, क्षत्रिय का भी क्षत्रिय है, ये जो पता है राजा का भी वो नियंत्रक तभी घटेगा भाषी, इसलिए भाषाकार इसलिए जान के ऐसा ले रहे हैं इसको, इसलिए राज्य जो तृतीय है वो छांद माननी पड़े। धर्म के साथ जो उपमान जो दे रहे तो बलवत्तर की देनी पड़ेगी ना, धर्म से धर्म की वो ये सादृश्यता प्रकट हो रही सदस्य कह रहे, धर्म ही श्रेय धर्म रूपी बल से सब कुछ जीत सकते हो, ये दृष्टांत है। राजा रूपी बल के द्वारा ही वो दुर्बल प्रबल को जीत रहा है, वैसे ही तो हमें धर्म में बलत्व नहीं, यहाँ पर वो दृष्टांत लेना नहीं है, यहाँ पर ये देखना है क्षत्रिय का भी क्षत्रिय कैसे धर्म, जब राजा को भी हम धर्म से नहीं जीत पाएंगे फिर राजा के अधीन हो गया धर्म, इधर राजा को चित्र दिखानी पड़ेगी जब क्षत्र से धर्म को हटाने के लिए, दृष्टांत उसके लिए ना, छत्रस्य छत्र राजाओं का भी नियंत्रण कैसे हो गया, जब मैं उसको पकड़ूंगा तो मैं राजा को जीत सकूं तब मानूंगा राजा से भी बलवान है, तस्मात परम नास्ती जो घटेगी तब तो घटेगा, इस धर्म से भी बढ़कर कुछ नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा धर्म और राजा बराबरी पे आ जाएगा। जैसे लोग में आप राजा से धर्म से जीत रहे हो, उधर वहां पर राजा के माध्यम से जीत रहे हो, अगर तो धर्म और राजा को दृष्टांत में आप समान स्थिति पर रख दीजिए को नहीं, तो पौरवा पौरवा पर वाक्यान्वय नहीं हो सकता, जो पूर्व में क्षत्र से क्षत्रम ये धर्म तस्मात परम नास्ति, इसे ये दिखाने क्षत्रिय पुत्र राजा से भी पर धर्म है, अर्थ धर्म को मैं पकड़ूंगा तो मैं राजा से भी पर हो जाऊंगा, अर्थ राजा को भी जीत सकता, इसी में पौरा पर पूरा घटता है, इसलिए भाष्यकार से जान के लिए है, और दृष्टांत में राज्य स्पर्धमान ऐसा जो कुटुंबिक लिया इन्होंने टीकाकार ने, तस्मात सिद्धम धर्म से सर्व बलवत्तरता सर्व नियंत्रित आ गया ना, इसे सिद्ध हो गया धर्म क्या है सर्व बलवत्तर है, राजा से भी बलवान है, और उसको जो आश्रित कर गया वो राजा से भी आगे हो सकता है, सर्व नियंत्रित, और सर्व नियंत्रित भी इसी कारण सिद्ध हो गया। यो वही स धर्म व्यवहार लक्षण लौकिक विवीर्यमाण वह यह जो लौकिकों के द्वारा व्यवहार किया जाने वाला जो वीर्यमाण व्यवहार रूपा है, व्यवहार लक्षण व्यवहार रूप है, यागादि रूप। व्यवहार रूप का मतलब क्या हो गया? यागादि रूपा धर्म है जो लौकिकों के द्वारा वीर्यमाण है, वही क्या है? सत्यम। वही तत् सत्यम इति यथाशास्त्रार्थ था। वह उसको सत्य क्यों बोल रहे हो आप? वह तत् सत्यम इति प्रसिद्ध कथम? यथाशास्त्रार्थ था, शास्त्र ज्ञेयता, क्योंकि शास्त्र के द्वारा ही वो ज्ञेय है, इसलिए वो सत्य और धर्म अनुष्ठी मानो धर्म। इसलिए उसका अनुष्ठान करने वाले कौन? क्या अनुष्ठान कर जो उसका अनुष्ठान किया तो कदे धर्म हो गया, या गादरेव धर्म। इसलिए अर्थसंग्रह में लिखा गया शास्त्रार्थ तीन न्याय मानस्तु सत्यम भवति। शास्त्र का अर्थ रूपेण ज्ञेय रूपेण जायमान जो भी वस्तु है अवश्य ही सत्य होता है। यस्मादेव तस्मात् सत्यम्, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह सत्य। यथा शास्त्र वदन्तम्, और यथा शास्त्र कथन करने वालों को व्यवहार काले आहो हो, व्यवहार काले में अन्य लोग क्या कहते हैं? कौन अन्य लोग? समीपस्था उभय विवेकज्ञ, समीप से जो उभय विवेकज्ञ, उभय विवेक का मतलब क्या? धर्म और अधर्म दोनों को जानने वाले लोग क्या कहते हैं? धर्मम वदति इति, ये धर्म बोल रहा है, ऐसे प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदति इति। इति प्रसिद्धा में प्रसिद्ध है अर्थात लौकिकम न्यायम च, लोकानुरूप शास्त्र का कथन कर रहा है और न्याय कथन कर रहा है, उचित कथन कर रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तथा विपर्य ठीक विपरीत रूप से भी आप देख लो, धर्मम व लौकिकम व्यवहारम वदन्तम्, तो लौकिक व्यवहार होता धर्मों को कर रहे हैं, तब लोग क्या कहते हैं? हाँ आहु सत्यम वदति, ये सत्य बोल रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। शास्त्र पेतम वदति, शास्त्र से हट करके ये नहीं बोल रहा है, शास्त्र के अनुरूप ही बोल रहा है, ऐसा। एक उत्तम उभय जायमानम अनुष्ठानम च, इसलिए वह जो उक्त है न्यायमान और अनुष्ठानमान, ये दोनों ही धर्म एव भवति, धर्म ही है। तस्मात् सधर्म ज्ञान अनुष्ठान लक्षण, ज्ञान और अनुष्ठान रूपा जो धर्म है, शास्त्र शास्त्र ज्ञान इतराश्च, शास्त्रज्ञों को और इतरों को सर्वानेव नियमति, सभी को नियमन करने वाला होता है, यानी कि शास्त्रज्ञों को ही नियमन करेगा। तस्मात् छत्र से अब छत्रे गा रहे हैं उसी में ले जाते, दृष्टान्त को भी उसी हिसाब से कटाना पड़ेगा। तस्मात् सब छत्र से भी छत्र, और क्षत्रियों का भी छत्र कहा दिया गया। तद अभिमानो अविद्वान तद विशेष अनुष्ठान आय, इसीलिए एतर्ष धर्म को तद अभिमानो, अर्थात ब्राह्मणत्वादि का अभिमान करने वाला अथवा धार्मिकत्व का अभिमान करने वाला, मैं धार्मिक हूं ऐसा अभिमान कर रहा है, अभिमानो अविद्वान तद विशेष अनुष्ठान आय। धर्म का स्वरूप क्या है? विशेष स्वरूप यागादि अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करने के लिए ब्रह्म क्षत्र विट शूद्र निमित्त विशेषम अभिमन्यते, इन निमित्त विशेषम को भी वो धारण करता है। सबसे पहला निमित्त कौन है? मैं धार्मिक हूँ, उस निमित्त सामान्य है वो, पर निमित्त विशेष क्या हो गया? ब्रह्म क्षेत्र वैशिष्ट शूद्र, इनको ही लेकर के अभिमान करता हुआ अनुष्ठान करता है। पांच निसर्गत कर्म अधिकार निमित्ता, इसलिए पांच चीजें जो है ना सर्वसामान्य रूप है, पांच बने धार्मिकत्व नंबर एक और प्रत्यक्षात्व, से दो ही ले सकते हैं, इसलिए धार्मिकत्व और तत्त्वज्ञात्व, ये दो ही चीज जो है ना उसको बहुवचन इसलिए कर दिया, अलग अलग करके गिनोगे तो पांच हो जाता है, ब्राह्मण क्षेत्र वैशूद्र और धर्म, ये पांच। तानि च निसर्गत एव कर्माधिकार निमित्तानि, सर्वसामान्य रूपेण साधारण रूपेण कर्माधिकार के ही निमित्त हो